بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين عزيز مؤمنين محترمين Ey Allah'tan beraat bekleyenler, ey Allah'tan bağış bekleyenler, ey bu mübarek gecede Rabb-i Rahim-i Zülcelal'den af ve mağfiret bekleyenler, geceniz mübarek olsun. Allah'ın af ve mağfiretine mazhar olun inşallah. Uzunca bir zamandan beri burada kalabalık bir cemaat halinde Allah'tan rıza ve rahmet umarak bekliyor ve diyorsunuz. Rabbimiz yine burada toplandığımız gibi mahşerde civar-ı Mustafa'da toplanmayı nasip etsin. Fazla uzatmamak şartı ve kaydıyla ben de huzurunuza bu mübarek gecede bir hususu ve bir konuyu getireyim. Şöyle bir sual etrafında birkaç ayet-i ilahiyeyi arz edeyim. Sonra da yine Rabbimizden af dileyerek, bağış dileyerek, mağfiret dileyerek sohbetimize son verelim. Aziz müminler, mümin olarak, Müslüman olarak bizlerin, müminlerin ve Müslümanların en büyük meselesi, en büyük meşgalesi nedir, ne olmalıdır? Ne olsanız olun, esnaf olun, tüccar olun, amir olun, memur olun, cumhurbaşkanı olun, gece bekçisi olun, kim, ne, nerede, ne olursa olsun. Ama mümin diyorsanız, Müslümanım diyorsanız, en büyük meseleniz ne olmalıdır? En büyük gayeniz, davanız, derdiniz, sevdanız, mananız, maksadınız, meramınız ne olmalıdır? Neyin peşinde koşmalısınız? Neyi beklemelisiniz, neyi ummalısınız? Ne için sevdalanmalısınız? Neyin hasretiyle yanıp tutuşmalısınız? Neyi beklemelisiniz? Ne ile meşgul olmalısınız? Lütfen Allah aşkına bu mübarek gecede bu suallerin şimşeğine yakalanın. Bu suallerin yıldırımları altında kalın. Ve bu suallerin cevabı etrafında biraz dolaşalım ve zihnimize bak şimşekler kalsın inşallah Teala. En büyük davamız ne olmalıdır? Yaşayışımızın, nefes alışverişimizin, dünyada hayatta oluşumuzun, yeryüzünde bulunuşumuzun maksadı, manası, meramı nedir? Niçin? Nedir bizim en büyük davamız? En büyük acımız, ızdırabımız nedir? Tek kelimeyle Allahu Azimüşşan Celle Celaluhu neye en fazla kıymet veriyorsa, Rabbül Alemin neye en çok kıymet veriyorsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem neye en çok kıymet veriyorsa, ey Müslüman sen de ona çok kıymet vermek zorundasın. Allah katında en kıymetli şey neyse senin de katında, senin de nazarında en çok kıymetli olması gereken şey odur. Öyleyse nedir Allah katında en kıymetli mesele? En mühim mesele nedir Rabbimizin huzurunda, Rabbimizin indinde, nezd-i uluhiyette en mühim dava, gaye, mana, mesele, meşgale nedir? Şimdi ayet okuyorum. Estaizu billah. İnnellezîne keferû lev enne lehum mâ fil ardı cemî'a ve mislehu mâhu liyeftedû bihi min azâbi yevmil kıyâmeh مَا تُكُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَزَابٌ أَل۪يمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Fesübhanallah. Rabbimiz buyuruyor ki innellezine keferu. Allah Celle Celaluhu kafir olmaktan ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin. Korkunç bir afettir. En büyük zillettir. En büyük felakettir. En büyük musibettir. En büyük fitnedir. En büyük beladır. Kafir olmak. Bakın işte Rabbimiz ne buyuruyor. İnnellezine keferu. Kafir olanlar. Allah'ın hükümlerini kabul etmeyenler. Bu kafir olanlar acaba ne ki? Kafir olmak ne acaba? Bu konuyu da cemaat-i müslimine demek ki çok açık ve güzel surette anlatabilmiş değiliz. Bir adam nasıl kafir olur? Kafir olduğu nereden anlaşılır, nasıl anlaşılır? Bu konuyu açtığımız zaman cemaat-i müslimin hayret içinde kalıyor. Zannediyor ki kafir olmak böyle aynızlı, boynuzlu, kuyruklu, kulaklı bir şey olmak gibi zannediyor. İnsan değil insan. İnsan yine insan. Şekli, şemali, tavrı, tarzı, biçimi, endamı aynı insan. Fakat kafir olmak gözle, kulakla, elle, ayakla, dişle, tırnakla, damakla alakalı bir şey değil. Kafir olmak neyle alakalı? Kalple alakalı, kalple. Kafirin ağzı yine ağız, burnu yine burun, gözü yine göz, kulağı yine kulak. Lakin kalbi mevzu bahistir. Çünkü imanın da karargahı kalptir, küfrün de karargahı kalptir. Kalple ilgili bir olaydır. Kalbin içinde, kalbin muhtevasında cereyan eden, cevelan eden bir hadisedir. Yoksa insan kafir olduğu zaman kafasında 4-5 tane boynuz çıkmaz. Boyu uzamaz, kulağı uzamaz, eli uzamaz, kol uzamaz. Yine tip tarz aynıdır. Fakat kalp ve gönül davasından kaynaklanır. Nasıl olur? Kaç yaşında olursa olsun, ömrünün hangi sınırında ve sahnesinde olursa olsun, Allah'ın hükümlerinden bir hükmü kabul etmediği andan itibaren o insan ne olur? Kafir olur. Hadise budur. Misal verebilir misin? Elbette hepiniz biliyorsunuz. Şeytan aleyhillâne namındaki varlığı biliyorsunuz. Şeytan. Daha önce iblis olarak meleklerle beraber bulunan bir varlık idi ve Rabbimizin meleklere hitaben vaki olan bir emrinin karşısında neye uğradı şeytan biliyorsunuz. وَاِذْ كُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسِ اَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ biliyorsunuz. وَاِذْ كُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ bütün meleklere hitaben emrettik, şan ettik ki Adem'e secde edin. Ey melekler Adem'e secde edin dedik. Fesecedu fay takibiye. Hepsi anında secde ettiler. Tereddüt etmediler. Hiç şüpheye düşmediler. Derhal tasdik ettiler. Derhal tatbik ettiler. Semi'ne ve ata'na dediler. Fesecedu. Ancak illa iblis. İblis secde etmedi. İlla edat-ı istisna biliyorsunuz. Secde etmedi, emri dinlemedi, itiraz etti, ihtilaf etti ve dinlemedi. Eba çekindi ve sekbere kibirlendi ve kâne minel kafirin. Bakın ne güzel ayet ifade ediyor, işte kafir oldu. Rabbimiz sordu, ümmeti Muhammed'e ve insanlara anlatmak için sordu. Mâ menâke ellâ tescüde iz emertük. Ey iblis, bütün meleklere emrettiğim gibi sana da secde et dediğim zaman, emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan neydi? Onlar secde ettiler de sen niçin secde etmedin? Bakın Allah aşkına, çok önemli bir noktadır bu. İblis ne dedi cevaben? Ene hayrun minhu, ben Adem'den daha hayırlıyım. Halakteni min nar ve halaktehu min tin. Beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Ben ondan daha hayırlıyım demedi mi? Bakınız burada şeytan yani iblis Allah'ı inkar etmiyor. Haşa. İnkar etmediği gibi ne diyor? Halakteni, beni yarattın diyor. Allah-u Teala'yı yaratıcı olarak kabul ediyor mu etmiyor mu? Ediyor. Hiç Allah'ı tanıyan, Allah'ı yaratıcı olarak tasdik eden bir kimse kafir olur mu? İşte oldu bakın. Oldu, resmen oldu. Ve kâne minel kafirin. Kafir oldu. Ya nasıl olur ya, o da Allah'a inanıyor. Bakın şimdi aynı şeyler konuşuluyor. O da Allah'tır ya. O da Allah'a inanıyor. Allah'ın yaratıcı olduğuna inanıyor. Hiç kafir olur mu? Bak iblis oldu işte. Halakteni, beni yarattın diyor. Yarattığını tasdik ediyor, tatbik ediyor. Kabul ediyor. Ama buna rağmen kafir oldu diyor Rabbimiz. Niye? Çünkü Allah'ı biliyor, Allah'ı tanıyor, Allah yaratıcıdır diyor ama Allah'ın koyduğu hükmü kabul etmiyor. Allah'ın hükmünü, Adem'e secde ediniz diye bir hüküm var mı yok mu? Var. Bunu kabul etmiyor. Bugün de müminler, Müslümanlar üzerinde Allah'ın hükümleri var. Söyle Habibi Muhammed Mustafa'm. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرُهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ emri ilahisi var. Söyle mükellef Müslüman hanımefendilere ki yabancı erkeklerin bulunduğu mahallere giderken veya girerken başlarına başörtüleri yakalarının altına uzayacak şekilde başlarına başörtülerini koysunlar diye vallahi ayet var. Bu ayet-i kerimeyi tatbik etmek isteyen kızlarımızı üniversiteye sokmayan rektörler vallahi kafirdir. Bakın gözüm. Daha kafiri nerede arıyorsunuz? Başörtüsü hükmünü yerine getirmek isteyen, kızlarımıza karşı gelen bütün basın mensupları vallahi kafirdir. Nerede arıyorsun kafiri? Canım o da Allah diyor. İblis de Allah diyordu. Bakınız. Lütfen anlayın. Bunları anlayamazsak beraat edemeyiz. Bunları kavrayamazsak cennete gidemeyiz. Bunların farkına varamazsak Allah'ı bulamayız. Sırrı ilahiye varamayız. Allah'a inandım demek kimseyi kurtarmayacaktır. Allah beni yarattı demek çare değildir. Allah'ın bütün hükümlerini kabul etmek zorundasınız. Allah'ın bütün hükümlerini. Din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diyen vahiy kafir olur. Din işleri ayrı, devlet işleri ayrıdır diyen kafir olur. Kelimelere dikkat ediniz. Allah'ın dünya ile alakalı hükümleri var. Devlet ile alakalı hükümleri var. Denizlerle, dağlarla, topraklarla, araziyle, kadınla, erkekle, nikahla, zina ile alakalı hükümleri var. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا Zinaya yaklaşmayın diyor Rabbül Alemin. Zinaya yaklaşmayın. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً Zina fuhuştur diyor. Ama devlet bakanlığı makamında oturan kancık bir bakan. Zina suç olmaktan çıksın, zina suç sayılmasın diyor. İşte kafir. Anlamıyor musunuz Müslümanlar? Anlamıyor musunuz sakallı Müslümanlar? Anlamıyorsunuz şeytan tıran hacılar? Hiçin anlamıyorsunuz Müslümanlar? Allah'ın hükmüne karşı çıkanlara kafir denir. Lütfen anlayın. Biz havada konuşmuyoruz. Önümüzde Kur'an-ı Kerim var. Kainatın neresine giderseniz gidin, Kur'an aynı Kur'an'dır. Havaya konuşmuyoruz. Kimseyle şahsi bir alışverişimiz yoktur. Kimseyle şahsi ve hasmi bir alakamız yoktur. Bizim davamız iman ve küfür davasıdır. Bizim sevdamız Kur'an'dır. Bizim Rabbimiz Allah'tır. Bizim kimseyle bir alakamız yoktur. Allah'a vereceğimiz bir can borcumuz vardır. Son nefesimizle buyurun, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah demektir bizim saadetimiz. İşte bunu söylemektir bizim saadetimiz. İşte bunu söylemektir bizim beraatimiz. Son nefesinde kelime-i tevhidi getiremeyen beraat edemeyecektir. Son nefesinde kelime-i şehadeti söyleyemeyen beraat edemeyecektir. Men kâne âhiru lâmihi lâ ilâhe illallah dehalel cenneh. Sadaka Rasulullah. Kimin ki son sözü kelime-i tevhid olursa o cennetlik bir beraatini almıştır diyor. Efendiler, kafir olmak korkunç bir olaydır. Men ferraka beyne'd-dini ve'd-devleti fekad eşreke billahil azim. Bütün akaid kitaplarında geçer. Men ferraka, kim tefrik eder ayırırsa beyne'd-dini ve'd-devleti, devletle dinin arasını ayırır, din devlete karışmasın, devlet dine karışmasın derse bu adam müşrik olur, kafir olur diyor alimlerimiz. Hadise budur. Böyle olan bir kimsenin akıbetine bakın, ayeti devam ediyorum. لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا. Bu tip insanlar, böyle kafir olanlar, öldükleri ve sonra da kıyamet sabahı mezarından kalktıkları, sonra da mahşer meydanına, hesap gününe geldikleri zaman, aman Allah aşkına iyi takip edin. Korkunç bir ayettir bu ayet-i kerime. Daha böyle 4-5 ayet var. Zamanımız uzun olsaydı veya sizi çok bekletmiş olmasaydık hepsini arz etmek istiyordum. Mahşerde, hesap gününde bu kişiler, bu tip insanlar, kefere ve fecere taifesinden olanlar, hesap gününe, kıyamet gününe, azap gününe geldikleri zaman sonsuz kalmak, ebedi kalmak şartıyla cehennem azabına müstahak olduklarını anladıkları zaman, yani sınırsız ve sonsuz olarak cehennemde kalacaklarını anladıkları zaman ne olacak? Anladılar ki, anlaşıldı ki hesap gününde sınırsız, ebediyül ebed, halidine fiha sırrına mazhar olarak ebediyen cehennemde kalacaklarını anladıkları zaman liyeftedû bihi min azâbi yevmil kıyâmeh. Kıyamet günündeki sonsuz cehennem azabından korunmak ve kurtulmak için dünyada ne varsa ma fil ardı cemiyan ve mislehu mahu, dünyanın tamamı ve bir o kadar da misli kendilerinin olsaydı, bütün dünya onların olsaydı, dünyadaki sofralar, ekmekler, yemekler, çeşmeler, sular, ziynetler, altınlar, gümüşler, paralar, dolarlar, marklar, her şey onların olsaydı. لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا. Ayete bakın. Ne varsa dünyada ziynet, nimet, imkan, fırsat, kudret, ruhsat, her şey onların olsaydı. Paralar, pullar, mülkiyetler, zürriyetler, hürriyet, her şey onların olsaydı. وَمِسْلَهُ مَاهُ. Onunla beraber bir misli daha olsaydı. Kalk, tekrar onların olsaydı. Bütün bunları cehennem azabında ebedi kalmaktan kurtulmak için fidye olarak vermek isterlerdi. Hepsini feda edelim, verelim de cehennemde kalmayalım diyecekler. Dünyanın tamamını vermek isteyecekler. Lakin onların olsaydı tabii. Öyle bir şey de yok. Vermek isteyeceklerdi ama ayet devam ediyor. Ma tukubbile minhum. Onlardan ebediyen kabul edilmeyecektir. Şimdi kafir olarak ölmekten daha tehlikeli bir şey var mıymış? Vallahi yoktur. İşte ayet bunu ispat ediyor. O halde Müslümanın en büyük kavgası, davası, sevdası nedir? Bu dünyadan iman ile göçmek değil midir? Bundan daha büyük davamız yoktur bizim. Bundan daha büyük sevdamız yoktur. Bundan daha büyük heyecanımız yoktur. Alayışımız bunun için, sızlayışımız bunun için, namaz kılmamız bunun için, oruç tutmamız bunun için, bu saatinde camide, bu akşam burada toplanmamız bunun için, zekat vermemiz bunun için, Beytullah'a koşmamız bunun için, genç yavrularımızı Kur'an kurslarında okutmamız bunun için, camileri doldurmamız, cami inşaatlarımız bunun için, her şey bunun için. En büyük felakete maruz kalmayalım diye. Ma tukubbile minhum. Onlardan ebediyen kabul olunmayacaktır. Ve lehum azabun elim. Korkunç, acı ve belalı ve şiddetli, elemli, kederli olan azap onların olacaktır. Ve lehum onların olacaktır. Azabun elim. Çok acıklı. Tasviri mümkün olmayan azap onların olacaktır. Küfür üzere ölmek korkunç bir hadisedir. Bir ayet daha okuyup toparlayayım. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُمْ كُفَارٌ. Şunlar ki kafir oldular, وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَارٌ. Kafir olarak öldüler. Hayatlarında kafir olarak yaşadılar, ölürken de kafir olarak öldüler. مَاتُوا, Arapça öldüler demek. وَهُمْ وَهُمْ haliye, هُمْ كُفَار, kafir olarak öldüler. Ne olacak bu adamlar? Bunlar da sonsuz cehennemde kalacaklar. Belaya bakın, dehşete bakın, felakete bakın. Sonsuz olarak cehennemde kalmamak için bakın ne yapmak isteyecekler. فَلَنْ يُكْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْءُ الْاَرْضِ زَهَبًا وَلَمْ يُفْتَدَى بِهِ. فَلَنْ يُكْبَلَ, ebediyen kabul edilmeyecek, min ehadihim, onların hiçbirisinden mil'ül ardı zeheben, yeryüzünün dolusu kadar altınları olsaydı da bütün bu altınları fidye olarak verselerdi yine kabul edilmeyecektir onlardan. Mil'ül ardı zeheben, zeheb altın demek. Yeryüzünün dolusu kadar, düşünün dünyayı bir çanak olarak düşünün, yeryüzünün tamamını bir kazan olarak düşünün, onun dolusu kadar altınları olsaydı da aman al bu altınları benim cehennemde beni bırakma deselerdi felen yukbele, ebediyül ebed kabul edilmeyecek. Ulaike lehum azabun elim, yine aynı ayet geldi. O korkunç azap onların olacak. Ve ma lehum min nasirin, hiç de yardımcılar olmayacak. Belki dünyadayken bazı dostlar bulabilirler, bazı yardakçılar, yardımcılar, destekçiler bulurlar ama mahşerde hiç kimse onlara yardımcı olamayacaktır. Böyle bir azab-ı elimden, azab-ı ilahiden korunmak için kainatı iman meselesi, iman davası, iman sevdası, iman gayesi olmalıdır. İşte bunu bu akşam huzurunuza eğer anlatabildiysek, aktarabildiysek inşallah gayenin bir kısmı tahakkuk etmiş demektir. Bakınız, bu öyle bir dava ki, öyle bir meseledir ki Allah Resulü'nün ızdırabı, Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın bütün hayatı heyecanı buydu. İslam'ı anlatıyordu. Aman imansız gitmesinler, aman Kur'ansız gitmesinler, aman hidayetsiz gitmesinler de çırpınıyor, çırpınıyordu Allah'ın Resulü. Bakın Allah Resulü'nün bu halini şu ayet ne muazzam izah ediyor. Arz edeyim, uzatmayacağım. Rabbimiz buyuruyor ki فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكْ عَلَى آسَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يسِ اَسَفًا. Anlattığın hakikatlere, ayetlere, hükümlere, sözlere inanmayanların ardından öyle üzülüyorsun ki Habibim, öyle üzülüyorsun ki neredeyse kendini mahvedeceksin Habibim diyor Rabbül Alemin. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكْ. Nefsini helak edeceksin Resulüm, ne yapıyorsun sen? Peygamberi üzen şey neydi? Bu insan imansız gidiyor diye üzülüyordu. Bu insanlar Kur'ansız gidiyor diye üzülüyordu. Küfür üzere ölüyorlar diye korkuyordu. Emin. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكْ. Nefsini helak edeceksin Resulüm, ne yapıyorsun sen? Peygamberi üzen şey neydi? Bu insanlar imansız gidiyor diye üzülüyordu. Bu insanlar Kur'ansız gidiyor diye üzülüyordu. Küfür üzere ölüyorlar diye korkuyor, üzülüyordu. Bugün kardeşlerim, türlü isyanların, haramların, musibetlerin içinde çırpınan milyonlarca insanlar var. Akıp akıp cehenneme gidiyorlar. Hayatlarında bir defa olsun camilere gelmeyenler, cemaatlere gelmeyenler, Kur'an ile tanışman, Hazreti Muhammed Mustafa ile tanışmadan, ömründe bir defa salavat-ı şerife getirmeden ölenler var yok mu? Var. Bunlara nasıl ulaşacaksınız? Bunlara nasıl ulaşacağız? Bu küfür üzere ölenler, cehalet üzere, dalalet üzere ölenlere nasıl ulaşmalıyız? Bu insanlar ne olacak? Bakınız, bugün mübarek bir gece, Berat gecesi. Affolmak demek beraat, bağışlanmak demek, suçundan, günahından arınmak, temizlenmek demek. Beraat Türkçe bir kelime, Arapça ama Türkçeleşmiş. Gecelerden bir gece, Rabbimizin affedilmemiz için vasıta ve vesile saydığı bir gece. Affedilmemizi Rabbimiz istiyor. Allahu Teala cehenneme gitmemizi istemiyor. Hazreti Muhammed Mustafa cehenneme gitmemizi istemiyor. Bütün ehlullah cehenneme gitmemizi istemiyor. O halde ne istiyorlar? Bizden ne istiyorlar? İslam'ı kendine dava edinmemizi istiyorlar. Çoluk çocuğumuza sahip ve hakim olmamızı istiyorlar. Allah ve Resulü bizi yönetenlerin Müslüman olmasını istiyorlar. Devletin İslam olmasını istiyorlar. İdarenin İslam olmasını istiyorlar. Hükümlerin İslam olmasını, hayatımıza hükmeden kanunların Allah'ın kanunları olmasını istiyorlar. Böyle olursa imanda sebat etmek mümkün olur. Yoksa bir başka gece, mesela geçirdiğimiz sene 1991 senesinin sonunda 91'i 92'ye bağlayan bir gece geçti biliyorsunuz. Adına yılbaşı gecesi demiyorlar mı? Hristiyanlar Noel gecesi diyorlar. bizim çağdaş serseriler yılbaşı gecesi diyorlar. Hiçbir Hristiyana yılbaşı gecesi dedirtemezsiniz. Noel gecesi. Onların kutsal gece bayramları. Ama bizim çağdaş enayiler, çağdaş aydınlar, çağdaş zübdeler Noel gecesi demek istemeseler bile yılbaşı gecesi tabiriyle geçiştirmek ve uyuşturmak istiyorlar. Bakın mesela o gece de bir geceydi. O geceyi araştıran ve bir yazı yazan araştırmacı bir yazar kardeşimizin yazısını okumadan geçmek istemiyorum. Okuyayım, görün ki nasıl cehenneme akıp gittiler, nasıl korkunç isyanlara, günahlara doldular, doydular, daldılar. O öyle bir geceydi, bu böyle bir gece. O geceye gösterilen alakaya, devlet çapındaki alakaya bakın, bir de bu gecenin sessizliğine ve devlette, hükümette ve genel anlamda idaredeki ilgisizliğe ve alakasızlığa bakın. Okuyorum. Yılbaşı gecesi bir buhran gibi geçti. Halkın bir kısmı çıldırmış gibi, şehametli gece için yapılan şeytani hazırlıklar dehşet vericiydi. Rakı, şarap ve diğer alkollü içki satan dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Bakın hele. Piyango bileti almak için soğukta titreyen vatandaşlar gördüm. Gözlerinde acayip parıltılar yanıp sönüyordu. 30 milyar dile kolay bu. Kazananın delirip kudurmak ihtimali vardı. Kuru yemişçilerin önü o gün ana baba günüydü. Mezeci, şarküteri, pasta ve çörek dükkanları da müşteriyle kaynıyordu. Televizyon ekranlarından aile harimlerine çalgı ve çengi sesleri, göbek atan rakkaselerin hareketleri doluyordu. Bütün insi ve cinni şeytanlar sanki o gece seferber olmuşlardı. Küçük çocukları ekranda gördüklerini taklit ederek göbek atıyor, hopluyor, zıplıyorlardı. İçi kestane dolu kızarmış bir hindi 500 bin liraya satılıyordu. Ocaklarda envai çeşit yemekler pişiyor, masalar düzülüyor, şişeler açılıyordu. Ağızlar kulaklara kadar varmış, gülücükler dağıtılıyor, kahkahalar atılıyordu. Hafif meşrep kadınlar fingir fingir kişniyor, sanki yerlerinde duramıyorlardı. Televizyonlardan şarkılar, türküler, ırlamalar, zırlamalar, böğürtüler, homurtular, belemeler, melemeler, mat tenisi gibi miyavlamalar, havlamalar, ulumalar geliyor, şakalar, sululuklar, fıkralar, çimdikler, gırla gidiyordu. Nasıl tespit etmiş? Renkler, kokular, bacaklar, gerdanlar, lıkırtılar, şıkırtılar, ahlar, oflar, kıvırtmalar, kırıtmalar, yılışıklıklar, sarmaşıklıklar, arada faiz ilanları, Macit, beni otomobillendirsene diyen sahtekar, fahişekar, çıplak karının neleri. Ve asıl içki, fışkı, şehvet, deterjan, faiz, mayonez, otomobil, bulaşık makinesi, sucuk, makarna, yüz tamponu, çiklet, gazoz reklamlarına karışan, def dümbelek, klarnet sesleri, rakslar, çığlıklar, kafirler, küfürler, dalaletler, sapıklıkta çapıklar. Bir gecede cehenneme akıp giden insanların sayısını Allah biliyor diyordu. Kim kurtaracak bunları? Kim kurtaracak bu insanları? Allah insanların cehenneme gitmesine razı değil. Peygamber razı değil. Biz de razı değiliz. Ama nasıl onlara ulaşacaksınız? Yunfikûne emvâlehum liyasuddû an sebîlillâh. Allah'ın kullarını Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için milyarlar veriyorlar diyor. Bak, yunfikûne harcıyorlar emvâlehum mallarını. Niçin? Liyasuddû, çekip çevirmek için, an sebilillah, Allah'ın yolundan çekmek için, Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için harcıyorlar. Gençlerimizi, çocuklarımızı, yavrularımızı daha fuhşa, daha çok zinaya, rezalete çekmek için televizyon kanallarına girmediler mi? Özel televizyon şirketlerini görmüyor musunuz? Her gün birisi sıraya giriyor. Hani Müslümanlar nerede? Müslümanlar nerede? Müslüman çocukların nasıl çekip çevirecek? Nasıl koruyacak? Nasıl kurtaracak? Kafirler yunfikûne emvâlehum liyasuddû an sebîlillâh. Harcıyorlar paralarını. Harcıyorlar bütün imkanlarını. Reklamlara paralar, imkanlara paralar yatırıyorlar. Ta ki İslam hayata hakim olmasın. Ta ki Müslümanlar hakim olmasın. İşte Cezayir'di. Cezayir örneği bütün yeryüzü Müslümanların gözünü açmadı mı? Ey Müslüman! Hala hayatın farkına varmayan mısın? Rusya'daki olup bitenler seni uyandırmayacak mı? İran Şahı'nın yıkılışı seni uyandırmayacak mı? Afgan cihadı seni uyandırmayacak mı? Cezayir'deki demokrasi katilleri, kafirlerin, iki yüzlü kafirlerin hal ve hareketleri seni uyandırmayacak mı hala? Rabbimiz diyor ki feseyunfikûneha ayetin devamında nasıl ki Allah'ın kullarını Allah'ın dininden, yolundan, hükmünden uzaklaştırmak için para harcıyorlarsa feseyunfikûneha daha kıyamete kadar da harcayacaklar diyor Rabbimiz. Harcamaya devam edecekler. Amerika görmüyor musunuz telaş içinde çöken Rusya'nın enkazının altından Müslüman cumhuriyetler çıkmasın, İslam hükümlerine dayalı devlet olmasınlar diye bakın Amerika ve İsrail nasıl telaşa kapıldı, nasıl paniğe kapıldı. Ne yapacağını şaşırıyor adam. Gelin bu mübarek Berat gecesinde samimiyetle Rabbimize yalvaralım da Rabbimiz Amerika'yı Rusya'nın akıbetine mahkum eylesin inşallah. Ya Rabbi Amerika'nın Müslüman olması mukadderse İslam eyle. Müslüman olmak kaderinde yoksa altını üstüne getir ya Rabbi. İsrail'i mahret ya Rabbi. İsrail'i kahret ya Rabbi. İki yüzlü kafir Avrupa'nın altını üstüne getir ya Rabbi. Bilmeliyiz ne yapacağımızı, düşünmeliyiz, ızdırap duymalıyız. Alemi İslam'ın haline, alemi İslam'ın akıp gidişine, alemi İslam'ın hürriyetlerin nezilişine ızdırap duymalıyız, acı duymalıyız. Küfür üzere ölenlere acı duymalıyız. Bakınız, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Taif'te taşlanmadı mı? Taif'te Habibullah'ı kainat efendisini taşladılar. Onlara ne söylemişti? Gelin iman edin demişti. Allah'a iman edin, Allah'ın hükmüne rağm olun. Putlara, şekillere, şeytanlara tapmayın demişti. Ama inanmadılar, inanmamakla kalmayıp taşladılar, ezmeye çalıştılar, hakaret ettiler, işkence ettiler. Allah'ın Resulü Kabe'nin bir kıyıcığına sığınmış, iki rekat, henüz beş vakit namaz farz olmamışken, iki rekat namaz kılmaya durmuştu, getirip başından aşağı bir devenin işkembesini boşalttılar. Ve namazına mani oldular. Rabbimizin o kadar zoruna ve ağırına gitti ki ayet gönderdi. Erâitellezî yenhe abdenize sallâ. Namaz kılan bir kulu namazdan men eden kafirden daha büyük kafir var mı? Erâitellezî yenhe abdenize sallâ. Namaza durduğu zaman onu namazdan nehyedenden daha zalim, daha kafir gördün mü Habibim? E bugün namaz kılan subay ve subayları ne yapıyorlar biliyorsunuz. Namaz kılan subayı ordudan, generalden daha kafir general var mı? Yoksa ayetten söylüyorum. Erkekseler zerre kadar namusları varsa televizyona çıkarsınlar konuşalım bunları. Ayet ayet hadis hadis konuşalım. Eraeytellezî yenhe abden ize salla. Namaza durmuş bir insanı namazdan men eden, namaz kılıyor diye hakaret eden, namaz kılıyor diye memuriyetten reddeden, namaz kılıyor diye mahrum edenden daha kafir kim var? Ayet bu. İşte aziz kardeşlerim, bunlara, bu olup bitenlere ızdırap duymayan bir yürek hakkıyla iman etmiş değildir. Gelir müminin gerçek iman ettiğini etrafına iman aşılama gayreti içinde olması ispat eder. Eğer etrafınıza İmanı ve İslam'ı aşılamak için çırpınıyorsanız inanırım ki imanmışsınız. Halinizden belli, yüzünüzden belli, hareketlerinizden belli. Çırpınıyorsunuz, sızlanıyorsunuz. Aman öyle olur, aman İslam gelsin. Aman İslam'ın hükümleri gelsin. Çırpınma, çalışma, gayret içinde olduğunuzu görmeliyiz, görmeli. Allah'ın Resulü görmek istiyor. Neme lazım diyemezsiniz. Bana ne diyemezsiniz? Bakın kafirler yunfikune emvalehum liyasuddu an sebilillah. Çalışıyorlar, kafirler her şeyini veriyor. Biz de vermek zorunda. Onlar cehenneme veriyor, sen cennete veriyorsun. Onlar ebedi azaba gidecek olan yola veriyorlar, sen ebedi saadet yoluna veriyorsun. İşte aziz kardeşlerim, hakikaten Umraniye'de Allah'a hamdolsun gerçekten faaliyetler var, gayretler var, çalışmalar var, çırpınmalar var. 78'e yakın cami inşaatımız var. Her taraf cami şantiyesi. Devletten bir kuruş yardım yok, hükümetten bir kuruş yardım yok. Millet yapıyor, çalışıyor, çırpınıyor, diliniyor. Veriyorsunuz, yaşıyorsunuz. İşte bakın, 213 tane İmam Hatip Okulu'nun binası yapılmış, çatılmış, içi dış bezenmiş, sıraları, kara tahtaları, her şeyleri hazırlanmış. 12 senedir bu 213 İmam Hatip Okulu'nun açılışı yapılmıyor. Vallahi yapılmıyor. Devlet bir kuruş vermediği halde vatandaş müminler yapmış. Aman çocuklarımız Kur'an okuyarak yetişsin diye. İmam Hatip Okullarından çıksınlar diye millet kazancından vermiş, ziraatından, ticaretinden vermiş, vermiş. Ama hala 213 tane bina kapalı duruyor, resmen açmıyorlar. Efendiler, yine yapacağız, umutsuz olmayacağız, umutsuz olmayacağız. Zulmün sonu gelecek, küfrün sonu gelecek. Göreceksiniz, eninde sonunda Allah'ın izniyle 2000 yılında Amerika yıkılacak. 2000 yılında İslam hakim olacak. 2000 yılı İslam'ın hayata hakim olduğu yıldır. Onun için yılmayın, usanmayın, daralmayın, sıkışmayın, merak etmeyin. Çalışalım, destek olalım, gayret edelim. Birbirimize sahip olalım. Müftüye, müftülüğe, hocalara, her şeye sahip olun, hakim olun. Bakın işte şurada bir müftülük binamız var. Hayli zamandır bitmesini bekliyoruz. İçine girip bir tarafta vaaz ve irşat heyeti, bir tarafta müftülük, bir tarafta konferans salonu, bir tarafta talebeler, bir tarafta fetva heyeti hazırlık içindeyiz. Binamız hala bitmedi. Şunu bitirin, Allah aşkına bitirin şu binayı. Hemen şurada yanı başımızda. Yardım edin, çıkarken gereken yardımı yapın. Sizden başka müracaat edeceğimiz kaynak yoktur. Hristiyanlar kiliseye çalışıyor, Yahudiler İsrail'e çalışıyor. Ey Müslüman, sen de İslam'a çalışmak zorundasın. Ne yapalım? Yeryüzünde şu anda devletlerin içinde dini faaliyetlere, camilere, Kur'an kurslarına, İmam Hatip okullarına bütçesinden bir kuruş ayırmayan tek devlet Türkiye Cumhuriyet Devleti'dir. Hale bakın, felakete bakın. Ama ne yapalım? Sizden başka çaremiz, çevremiz, çehremiz, behremiz yoktur. Size müracaat etmekten başka hiçbir yolumuz, yönümüz, yardımımız yoktur, yardımımız yoktur. Lütfen davaya, gayeye, manaya sahip olun. El ele, gönül gönüle, cüzdanımızla, vicdanımızla, halimizle, hareketlerimizle birbirimize sahip olalım. Birbirimizi ezdirmeyelim. Birbirimizi çeşitli yollarla hırpalayıp, yıpratıp, yok etmeyelim. Sahip olalım. Ve demin dediğim gibi elhamdülillah Umraniye'mizde güzel birlik var, beraberlik var. Hocalar arasında imamlar, müezzinler, bahusus çok değerli müftü kardeşimizin eliyle, imkanlarıyla, vasıtasıyla çalışmalarımız devam ediyor. Vaazlarımız, irşatlarımız. Hele Ramazan-ı Şerif'te inşallah hepiniz bir bayram edecek inşallah. Bayram olacak Allah'ın izniyle. Çalışmalar devam edecek. Şu müftülük binamızı Allah aşkına bitirmeye çalışalım da içine bir sığıntı gibi bir kurusunun salıdayız. Toplanamıyoruz, çalışamıyoruz. Arayan bulamıyor, gelen giremiyor. Bu imkanı da bize bahşederseniz inşallah daha muazzam çalışmalacağız. Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Şu camide saatlerdir toplaşan siz kardeşlerimi Rabbim beraatını alıp gidenlerden eylesin inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Duamızı yapacak Müftü Efendi hocamız tevbe yaptıracak, dua yaptıracak, dua edecek ve güzel bir dua ile ayrılacak. Acele etmeyin, kalkmayın. Duasız gitmeyelim Müslümanlar, duasız gitmeyelim. Müftü hocam dua edecek. Bakın kardeşimiz tevbe istiyor, tevbe olacak, dua edilecek. Dua yapıp öyle çıkalım inşallah. Rabbim cümlemiz